ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद प्रथम ब्राह्मण के ऊपर विचार चल रहा था। ब्राह्मण में कहा था आत्मा ही यदमग्रे आशित, ये पहले नाम रूपात्मक आत्मा ही था। वो आत्मा कैसा था? कहते सब पुरुष विधा, वो पुरुष आकार था, जैसे सिर हाथ पैर आदि जैसे शरीर होता है ऐसे शरीर वाला आत्मा था, माने पहले तो ऐसे ही था। सो अनुवीक्ष, उसने आलोचना की विचार किया, नान्यत आत्मनो अपश्यत, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा उसने उस काल में। तो कुछ भी न देखने पर कहा सोहम अश्मी, ऐसा कहा वही मैं हूं। पूर्व जन्म में जो यजमान अवस्था में था आज मैं फलावस्था में प्रजापति भाव में वही मैं हूं, ऐसा कहा। यदि अग्रे व्याहरत, सबसे पहले यही उच्चारण किया, अहम ऐसा उच्चारण किया, मैं बोला, ततो अहम नामा भवति, इसलिए अहम नाम वाला हो गया, प्रजापति का नाम पड़ गया अहम नाम। अहम नामा भवत तस्मात एतरही अपि, इसलिए आज के दिन में भी, आज भी लोग क्या करते हैं, आमंत्रित हो किसी के द्वारा बुलाए जाने पर अहम अयम इतिव अग्रे उक्त्वा, अहम अयम यह मैं ऐसा पहले कथन करके उसके पश्चात अथ यन्नाम या अन्यत नाम प्रवृत्ति यदश्य भवति, जो अन्य नाम उसका होगा बाद में बोलता है, जिस जो यज्ञ दत्त देवतत्व जो नाम होगा, पहले अहम अयम ऐसा बोलता है उसके बाद में अपना नाम बोलता है आज भी। क्यों? प्रजापति ने अहम पहले उच्चारण किया था, क्योंकि कार्य जो होता है कारण के अनुविधा ही होता है, कारण में जब अहम उच्चारण हुआ तो कार्य में भी अहम हो रहा है। स यत पूर्वो अस्मात् सर्वस, स वो जो प्रजापति क्या किया, यत पहले अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापन औसत, ऐसा आया था। जितने भी प्रजापति बनने के लिए होड़ लगा रहे थे जितने भी थे, सबसे पहले इसने क्या किया, अपने पापों को नाश कर दिया। पाप नाश हुए बिना प्रजापति पद प्राप्त नहीं होता, अन्यों की अपेक्षा पहले इसने ये किया, पहले काम किया, पूर्व में किया, इसलिए पुरुषा कहते हैं। पूर्व माने पूर्व पहले, और उष माने दाहे, उष दाहे धातु है, पहले उसने पापों को जला दिया, नाश किया, इसलिए उसको ये पुरुष कहते हैं। कहा जो इस अहम नामा वाले उपासना करता है, जो व्यक्ति ऐसे चिंतन करता है, उस प्रजापति का चिंतन करता है, अहम अहंग्रहोपासना जो करता है, मैं प्रजापति हूं, ऐसे अहंग्रहोपासना करने वाला भी वो सती अभी सतम यो अस्मात् पूर्वो भूभु सती एवं वेदा। तो अपने से पहले जो प्रजापति होना चाहता हो उसके अपेक्षा अपने पापों को पहले नाश कर देता है, ये विषयाशक्ति रूपी जो पाप है उसका नाश कर देता है, ये फल होगा, यही कहा था। भाष्य चल रहा था इसका, 154 प्रश्न भाष्य था, टीका में कहा व्याहर फलम आहा, उसने अहम नाम का उच्चारण किया, व्याहर माने उच्चारण, जो अहम नाम का उच्चारण किया उसको फल बताते हैं। ततः उस उच्चारण के कारण क्या हुआ, तो कहा ततः माने तस्मात, जो मंत्र में ततः पद है उसका अर्थ तस्मात, तस्मात यतः पूर्व ज्ञान संस्कारात, पहले पहले वाले जो उपासना और कर्म के संस्कार था उसके पास पूर्व जन्म के, यतः जिससे कि पूर्व ज्ञान संस्कार, पूर्व में जो उसने उपासना की थी मनुष्य शरीर में रहते हुए प्रजापति पद प्राप्ति के लिए उपासना की थी, उसके संस्कार से संस्कारात आत्मानमेव, अपने को ही उसने कहा अहम इति अभ्यदात अग्रहे, सबसे पहले अहम कहा उसने, उसे पहले जो अहम ग्रह उपासना कर रहा था, वो मैं प्रजापति हूं करके उपासना कर रहा था पूर्व जन्म में, उसी के फलस्वरूप अभी भी वही अहम उसके संस्कार के बल पर वही अहम आ गया, सबसे पहले अहम आ गया, तो पहले उसने आजीवन पूरे जीवन अहंग्रोपासना किया था, मैं प्रजापति हूं मैं प्रजापति हूं, इस भावना में था, मनुष्य भाव को खो करके वो व्यक्ति प्रजापति भाव में था, उसी संस्कार के कारण आज माने फलावस्था में अहम ऐसा उच्चारण आ गया उसका, अहम ऐसा उच्चारण किया करते हैं। तथा मैंने तस्मात यतः पूर्व ज्ञान संस्कारात आत्मानमेव अहम इति अभ्यदात अग्रे कहा, जिससे कि पूर्व ज्ञान संस्कार पूर्व उपासना का स्व संस्कार है, अहंग्रोपासना किया था उसने पहले, मैं प्रजापति हूं ऐसे उपासना, ज्ञान माने यहां उपासना, पूर्व उपासना के संस्कार से आत्मानव अपने को ही अहम आत्मानमेव अहम इति अभ्यधात अग्रे, सबसे पहले अपने को ही अहम शब्द से कहा उसने। तस्माद इसी कारण से अहम नामा अभवत, वो प्रजापति अहम नाम वाला हो गया, अहम का उच्चारण किया इसलिए अहम नाम वाला हो गया। अहम का उच्चारण क्यों किया, पूर्व जन्म में अहंकरोपासन कर रहा था वो, उसी का संस्कार। माने जैसे दिन में कोई कार्य करके रात में सो जाता है व्यक्ति, तो उसका संस्कार दूसरे दिन रह जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का संस्कार अगले जन्म में जन्मांतर में आ जाता है। यही कहा अहम नामा अभवत, ये कहा तस्योपनिषद अहम इति श्रुतिर प्रदर्शितम एव नाम वक्षति। आगे श्रुति कहेगी, माने आगे श्रुति बताएगी कि पंचम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के चतुर्थ खंडिका में बताएगी, माने पंचम अध्याय में जाके बताएगी क्या कहते तस्योपनिषद। उसका ये उपनिषद है, गोपनीय नाम है उसका, उस परमात्मा का, ये ब्रह्म का गोपनीय नाम है उपनिषद, माने गोपनीय नाम क्या है, अहम इति अहम नाम है उसका, ऐसा कहेगी श्रुति, स्वयं बोलेगी ये आगे पंचम अध्याय के पंचम ब्राह्मण चतुर्थ खंडिका में ऐसी बातें बताएगी। तस्योपनिषद अहम इति श्रुतिर प्रदर्शितमेव नाम वक्षति, यहां जो दिखाया गया नाम है वही नाम आगे श्रुति बोलेगी, उस परमात्मा का नाम अहम है ऐसा कहेगी, पंचम अध्याय में जाके बोलेगी श्रुति, वक्षति श्रुति वक्षति भाष्यकार कहते श्रुति कहेगी आगे, अहम नाम कहेगी, उस परमात्मा नाम अहम है गोपनीय नाम, तो उपनिषद में गोपनीय गोपनीय नाम है अहम ऐसा नाम जो कहेगा। टिप्पणियां हैं नौ से लेकर के बारह तक, नौ में कहते हैं इति आत्मवाचिना शब्देना कहा, अहम जो है ना स्वयं का वाचक शब्द होता है अहम, आत्मवाचिना शब्देना माने अपने ही वाचक शब्द है, स्वयं का वाचक शब्द होता अहम, अन्य के वाचक नहीं होता, अहम कहने पर स्वयं का वाचक होता है, अहम अपने लिए बोलता है। आत्मवाचिना शब्द ने कहा अहम, ऐसा जो कहा अहम का अर्थ आत्मवाची शब्द ने स्वयं का वाचक शब्द, अन्य का वाचक नहीं, स्वयं का वाचक शब्द के द्वारा कहा, ये कहा। दस में कहते प्रथमम, सबसे पहले उच्चारण किया उसने अहम, ऐसा उच्चारण किया प्रजापति ने, क्यों, पूर्वजन्म में अहम अहम अहम यही उसने उपासना के चिंतन किया था, अहंग्रोपासना में था वो पहले, यजमान अवस्था में आज फलावस्था में वही अहम आ गया, जैसे कल के संस्कार आज आ जाता है उसे पूर्वजन्म का संस्कार इस जन्म में आ जाता है। ठीक है, अच्छा तस्योपनिषद अहम इति है ना, ग्यारह की टिप्पणी कहा इति बक्षति इति संबंध, इति ऐसे श्रुति कहेगी, इति का आगे बक्षति के साथ संबंध लगा देना, कहा इति बक्षति ऐसा संबंध करना है, श्रुति ऐसा कहेगी, कहां कहेगी तो बारह नंबर में बता दिया, श्रुति बता दिया है बारह में, वृद्धारण्य पांच सात दो नहीं है, वो गलत छप गया है, पांच पांच चार है, वो पंचम अध्याय पंचम ब्राह्मण चतुर्थ खंडिका है, वो गलत छप गया, अंक गलत पड़ गया है, वहां पंचम अध्याय में जाके बोलेगा, अभी तो प्रथम अध्याय में चल रहा है, श्रुति बोलेगी तस्योपनिषद अहम इति ऐसा श्रुति बोलेगी, माने उसके जो गोपनीय नाम है परमात्मा का अहम नाम है ऐसा कहेगी। आगे भाष्य में कहते तस्मात, इसलिए यस्माद कारणे प्रजापतौ एवं वृतम, जिस प्रकार देखो कारण जो प्रजापति है इस प्रकार की घटना घटी, क्या घटना घटी, अहम बोला उसने, क्या बोला, अहम शब्द का उच्चारण किया सबसे पहले, अहम वृतम तस्मात तत्कार्यभूत, इसलिए उसके जो कार्य है आज ये जो सारे प्राणी से उसके कार्य स्वरूप है, तस्मात तत्कार्यभूतेषु प्राणेषु उसके कार्य, उस प्रजापति के कार्यभूत कार्यस्वरूप जो प्राणी है इनमें, ये तर ही माने ये तस्मिन अपि काले आमंत्रित, इस काल में भी कोई बुलाता है जब सामने वाला पुकारता है तो आमंत्रित कस्तुम इति उक्तः, तुम कौन हो ऐसा पूछे जाने पर, आज भी क्या बोलता है किसी को द्वारा पूछा गया तुम कौन हो ऐसा कहने पर, ऐसा उक्ता सन ऐसा होते हुए अहम अयम इति एव अग्रे उक्ता, सबसे पहले अहम अयम यह मही ऐसा उच्चारण करता है व्यक्ति, आज भी अहम अयम ऐसा उच्चारण करता पहले किसी के द्वारा, कस्तुम तुम कौन हो ऐसा पूछने पर अहम अयम यह मैं हूं ऐसा पहले उच्चारण करता है, क्यों, कारण ने अहम शब्द का उच्चारण किया था इसलिए कार्य में पहले अहम अयम ऐसा उच्चारण करके आगे कारणात्माभिधान है ना, वो जो अयम अहम जो कहा हुआ है वो कारण का ही कथन है, कारण स्वरूप का ही कथन किया उसने, कारण ने भी ऐसे कहा था अहम कहा था इसलिए कार्य भी ऐसे बोलता है आज। प्राणी किसी को तुम कौन हो पूछने पर कहता अयम हम, ऐसा बोलने के बाद फिर आगे जो अपना नाम होगा वो नाम बताता है। पहले अहम अयम ऐसा कहता है, क्यों? वो कारणात्माभिधानेन, कारण के कथन है, वो कारण के स्वरूप का कथन है, कारण ने अहम कहा था इसलिए कार्य अहम कहेगा पहले। विधानेन आत्मानम अभिधाय, अपने को कथन करके कारण के नाम से अपना नाम कथन करके अग्रे माने पहले, पुनर्विशेष नाम जिज्ञासा, फिर विशेष नाम की जिज्ञासा जब होगी सामने वाले की, इसलिए उस स्थिति में अथ माने अनंतरम, उसके अनंतर विशेष पिंडाभिधानम, विशेष पिंड का कथन करता है, विशेष शरीर का कथन करता है, देवदत्त यज्ञ दत्त व प्रभुते, एक देवदत्त यज्ञ दत्त बाद में बोलता है, पहले कस्तम पूछने पर सबसे पहले बोलता है अहम अयम, ऐसा कहने के बाद जो उसका नाम होगा बाद में बोलता है, देवदत्त हो चाहे यज्ञ दत्त हो जो नाम हो बाद में कहता है प्रभुते कथा यदि कहा। यन्नामास्य विशेष पिंडस्य, जिस ये पिंड का जो नाम होगा जो दिया होगा नाम वो पिंड का नाम बाद में बोलता है, देवदत्त यज्ञ दत्त का नाम बाद में कहता है पिंडस्य। माता पितृगतम अवधि, माता पिता के द्वारा दिया गया जो नाम होगा बाद में, सबसे पहले किसी के द्वारा पुकारने पर अयम अहम ऐसा बोलता है, उसके बाद जो पिता माता के द्वारा दिया गया नाम होगा बाद में बोलता है, देवदत्त यज्ञ दत्त बाद में बोलता है, क्यों? कारण ने अहम कहा था इसलिए कार्य भी आज अहम बोलता है। तत्कथा यदि कहा टिप्पणी, एक और दो की टिप्पणी है, एवं कहा एक में कहते हैं अहम इति व्याहरण अहम नामत्वम निष्पन्नम इत्यर्थ, अहम शब्द का उच्चारण प्रजापति ने किया ना, इसलिए अहम नाम वाला हो गया प्रजापति, अहम नाम वाला हो गया। एक कहा दो नंबरों का कारणात्मनो विराजो अभिधायक न शब्द ना, कहा कारणात्मा जो विराट है उसके कथन करने वाला शब्द क्या अहम, आज भी कोई पुकारने पर यही बोलता, पहले अयम अहम बोलता है उसके बाद में जो नाम होगा वो नाम बोलता है, ये बता दिया। टीका से देखें किमिति प्रजापतेर अहमिति नाम उच्यते, ये क्यों प्रजापति का नाम अहम कहा जाता है, क्या कारण है उसका, वो थोड़ा नाम तो प्रजापति अहम नाम क्यों कहा उसको, उसको अहम क्यों बोलते हैं, किम इति प्रजापतेर अहम इति नाम उच्यते, प्रजापति का नाम अहम ऐसा क्यों कहा जाता है, साधारण भी इदम सर्वो सर्वेशम, ये तो अहम सभी बोलते हैं, सभी लोग अहम कहते हैं, मैं तो सभी बोलेंगे ना, अहम का अर्थ मैं होता है हिंदी में, तो साधारण नाम है प्रजापति का नाम अहम क्यों कहा जाता है, किम इति प्रजापतेर अहम इति नाम उच्यते, साधारण भी इदम सर्वेशम, ये तो सबके लिए साधारण नाम है, अहम सर्वनाम है सबके लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रजापति का विशेष अहम से क्या होगा, ये प्रश्न आया। इतिहास संज्ञा उपासनार्थ विद्या, माने अहंग्रह उपासना करना है, यहां उसने अहंग्रह उपासना के फलस्वरूप अहम नाम वाला हो गया, इसलिए यह अहंग्रह उपासना के लिए जो उपासक अहम अहम अहम प्रजापति अहम प्रजापति करेगा तो वो भी वही बन जाएगा, प्रजापति बनेगा, उपासना के लिए है, अहंग्रह उपासना के लिए यह नाम है अहम शब्द कहा, इसलिए कहा तस्य इत्यादि कहा, तस्योपनिषद अहम इति श्रुति प्रदर्शन बक्षति, आगे श्रुति बोले कि पंचम अध्याय में तस्योपनिषद अहम इति, उसके जो उपनिषद है माने गोपनीय नाम है उस परमात्मा का, क्या नाम है अहम, ऐसा कहे उपनिषद का अर्थ गोपनीय ऐसा होता है, तो नाम वही है कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आध्यात्मिकस्य चाक्षुषस्य पुरुषस्य अहम इति रहस्यम नाम इति यतो बक्षति, आगे पंचावध्याय विस्तृति बोलेगी जो आध्यात्मिक चाक्षुष पुरुष है उसका नाम नाम अहम इति, अहम माने अहम, उपनिषद माने रहस्यम इति नाम इति, ये तो बक्षति नाम को ऐसा कहेगी, रहस्य नाम गोपनीय नाम कहेगी श्रुति, अतः श्रुति सिद्धम एव यतन्नाम अस्य ध्यानार्थम इह उक्तम, इसलिए श्रुति सिद्ध है अहम नाम श्रुति बोलती है उसको, ये चाक्षुष पुरुष का नाम अहम होता है करके श्रुति बोलेगी आगे, तो इसलिए उसी का यहां उपासना के लिए यहां कहा जाता है, यहां कहा गया ये कहा। 13-14 की टिप्पणी इधर 13 में कहते हैं गोप्यम रहस्य माने गोप्यम, उपनिषद का रहस्य रहस्य माने गोप्य, गोपनीय नाम है गोपनीय नाम, ध्यानार्थम का माने उपासना के लिए है ये, क्यों एतेना सत्सु अपि नामांतरेषु किम इति अनेनैव आत्मानम् उक्तवान इति उक्तम अपास्तम, परमात्मा के बहुत सारे नाम है होते हुए यही नाम क्यों कहा, ये निरस्त हो क्यों, माने ये नाम गोपनीय नाम है, अन्य नाम बाहर का नाम है प्रकट नाम है, यह है गोपनीय नाम, अहम नाम गोपनीय है ये कहना है, एते नहीं ये ध्यानार्थम उपासना के लिए कहने से क्या हुआ, ये तेन इसी व्यास से सत्सु अपि नामांतरेषु, अन्य नाम भी है उस प्रजापति का, बहुत सारे नाम है, अनंत नाम है, अन्य नाम होते हुए भी किमिति अनेनैव आत्मानं उक्तवान्, प्रजापति ने अहम के द्वारा अपने को क्यों कहा, ये इति उक्तम उपास्तव्य पूर्वादि के प्रश्न खंडित हो जाता है अपास्तम, क्योंकि ये गोपनीय नाम है। उपासनार्थत्वात् अस्ति इति उक्तत्वात् इति अवधेय, उपासनार्थ के लिए है नाम, उपासनार्थत्वात् अस्य इति उक्तत्वात्, ये जो नाम है उपासना के लिए है, क्यों प्रजापति ने अहम अहम उपासना करते करते आज अहम नाम वाला हुआ है, आज आज के जो प्रजाएं होंगे वो भी अहम अहम करके उपासना करे, मनुष्य नहीं मैं प्रजापति हूं ऐसा तादात्म्य करके उपासना करे, प्रजापति बनेगा, ये फल होगा, इसके लिए है उपासना के लिए कहा। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं प्रजापतेर अहम नामत्वे लोक सिद्धिम लोक प्रसिद्धिम प्रमाणितम उत्तर वाक्यम इत्याह, प्रजापति के अहम नाम होने पर लोक प्रसिद्धि है, क्यों लोक प्रसिद्धि क्या है, प्रजापति का नाम अहम था इसलिए आज भी अहम बोलते हैं, किसी के द्वारा तुम कौन हो कहने पर अहम अयम ऐसा पहले बोलता है, बाद में जो नाम होगा वो नाम बाद में बोलता है, जो कार्य में जो होता है धर्म आता है वो कारण के धर्म आता है, यदि कारण ने अहम नहीं किया होता तो एकाएक यहां भी अहम नहीं आता। ठीक है, प्रजापतेर अहम नामत्व लोक प्रसिद्धि प्रमाणितम, प्रजापति का जो अहम नाम है लोक प्रसिद्ध का ही प्रमाण करने के लिए उत्तरम वाक्य में इत्या उत्तर वाक्य कहते हैं, कहा पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं प्रजापतिर अहम इति अग्रे व्याजहार, प्रजापति जो है ना सबसे पहले अहम ऐसा उच्चारण किया, व्याजहार माने उच्चारण किया ये कहते हैं, ततो अहम नामाभूत इसलिए वो अहम नाम वाला हो गया प्रजापति इत्यत्र किम मानम, ऐसा प्रश्न आया क्या होगा प्रमाण, तो कहा कि अहम नाम में लोक प्रसिद्धि प्रमाण है, क्या प्रमाण है, लोक अहम बोलते हैं यही प्रसिद्धि है, कारण में यदि अहम नहीं होता तो कार्य में अहम कहां से आता, लोक प्रसिद्धि प्रमाण है ये कहा। आगे ठीक है, हमें कहते हैं उपासनार्थम प्रजापतेर अहम नाम उक्त्वा पुरुष नाम निर्वचनम करोति, उपासना के लिए प्रजापति का एक अहम नाम का उच्चारण हो गया ये कथन करके, अहम नाम का कथन करके आगे पुरुष शब्द आया है उसका भी उत्पादन करते हैं, निर्वचन करते हैं, पुरुष क्यों कहा उसको प्रजापति को पंद्रहवां, अच्छा प्रजापतिर अहम इति अग्रे व्याजहार ततो अहम नामाभूत किम मानम, ये कहा प्रजापति के अहम ऐसे पहले उच्चारण किया इसमें अहम नामा हुआ इसमें क्या प्रमाण है, इति जिज्ञासायाम ऐसे जिज्ञासा होने पर तो क्या प्रमाण कहते हैं, लोक प्रसिद्धि प्रमाण कहते हैं प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कहते हैं लोक प्रसिद्धि प्रमाण, तत्र मानम यही है प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है, यहां क्या है इति अभिप्रेत्य समान का तस्मात इत्यादि भाष्य अवतार इति प्रजापति इति, उस तस्मात इत्यादि भाष्य का ये अवतरण देते हैं प्रजापते इत्यादि करके कहा, ये कहते हैं तस्मात यस्मात कारणे प्रजापतौ एवं वृत्तम स्यात् तस्मात इत्यादि है, तथा जब वार्तिके वार्तिक में कहा इसी बात को तत्कार्येण लिंगेन ज्ञापयन कारणाभिधाम तस्मादपि इति भक्तेताम प्रसिद्धिम लोक साक्षिकम इति, देखो उसके कार्य ही लिंग बन जाता है, प्रजापति का जो कार्य है प्रजा किसी के द्वारा पुकारने पर पहले अहम अयम ऐसा बोलते तत्कार्य तत्पर से लेना प्रजापति, प्रजापति का जो कार्य है प्रजा वही यहां हेतु बन जाते हैं, प्रजापति ने अहम का उच्चारण किया इसमें कार्य भी जो अहम बोल रहा है यही प्रमाण है, यदि कारण में अहम नहीं होता तो कार्य में अहम नहीं आता, तत्कार्य ना माने प्रजापति के कार्य के द्वारा लिंग हेतु के द्वारा तत्कार्य प्रजापति के कार्य लिंग हेतु के द्वारा ज्ञापन ज्ञापन करते कारणाभिधाम जो कारण है प्रजापति उसका कथन करती है तस्मादपि इति भक्ति एताम तस्मादपि इसलिए कहा तस्मादपि इत्यादि भाष्य में कहा हुआ है इसलिए यदि भक्ति एताम श्रुति बोलती है तस्मादपि कहा तस्मादपि एतरहि यही कहा था तस्मादपि एतरहि आमंत्रितो अहम अयम इति अग्रे उक्त आया था किसी के द्वारा तुम कौन हो बोलने पर अयम अहम पहले बोलता है यही कहा तस्मादपि इति भक्ति एताम यही बोलती है श्रुति प्रसिद्धिम लोक साक्षी वाला ही प्रसिद्धि को दिखाती है क्यों आज किसी को द्वारा तुम कौन होगा पर अयम अहम पहले उच्चारण करके बाद में जो नाम होगा वो नाम बोलता है व्यक्ति। इसके मतलब वहां प्रजापति ने पहले अहम कहा था, ये सिद्धोदा कहा। ठीक है, हम कहते हैं इसके प्रजापति कार्यभूत प्रजावर्ग गतेन अहम इति व्याहरणेन, प्रजापति का जो कार्य स्वरूप प्रजावर्ग है उनमें आया हुआ जो अहम ऐसा व्याहरण है, किसी के द्वारा बुलाने पर बोलते अहम अयम अहम बोलते हैं प्रजा, इस व्याहरण के द्वारा प्रथम प्रवृत्ति पहला प्रवृत्ति इसलिए होती है अयम अहम बोलने के बाद अपना जो नाम होगा बाद में बोलता है, प्रथम प्रवृत्ति है ना लिंगे न एक हेतु के द्वारा। कारणे भी जो कारण प्रजापति है उसमें भी तस्मिन अहम इति अभिधानम, माने कारण प्रजापति में भी अहम ऐसा कथन हुआ ये सिद्ध होता तस्माद इत्यादि ना ज्ञापयन, मंत्र में जो तस्माद आदि है ना तस्माद अपि यतरहि आमंत्रितो अहम अयम इति अग्रे उक्त्वा अथ यन नाम प्रवृत्ते यदस्य भवति इत्यादि ज्ञापन करते हुए कहा। वेद माने ऐसा उपासना करता हो तस्य अहम नामत्व लोक प्रसिद्धिम च प्रमाणयति कहा। ज्ञापयन वेद, वेद ऐसा ज्ञापन करता है इसलिए तस्य अहम नामत्व लोक प्रसिद्धिम च प्रमाणयति, इसलिए उसके अहम नाम में लोक प्रसिद्धि प्रमाण है। क्यों? आज भी किसी को बुलाने पर पहले अयम अहम बोलता है बाद में अपना नाम बोलता है, इसलिए यही अहम सिद्ध कर देता है कि प्रजापति ने अहम का उच्चारण किया था, ये बताया। टिप्पणी हो गई, आगे कहते हैं ठीक है। उपासनार्थम प्रजापति अहम नाम उक्त्वा पुरुष नाम निर्वचनम करोति, उपासना के लिए प्रजापति को अहम नाम का कथन किया। माने आज भी कोई व्यक्ति ऐसे माने मनुष्य भाव को खो करके प्रजापति भाव में जाता अहम अहम समस्त प्राण प्रजापति इस भाव से उपासना करता है, कोई फल मिलेगा उसको प्रजापति बनेगा, यही है फल कथन करना है। उपासनार्थम प्रजापतेर अहम नाम उक्त्वा, उपासना के लिए प्रजापति के पहले अहम नाम का कथन करके पुनः पुरुष नाम निर्वचनम करते, आगे पुरुष शब्द है, पुरुष क्यों कहा? पहले उसने अपने पापों को नाश किया इसलिए उसको पुरुष कहा गया, यही कहना है, यही बोलना है। आगे पांच छह की टिप्पणी है। उपासनार्थम विराज सर्वात्मत्व से दर्शितत्वात् पुरुषत्वा नियमात् सवई पुरुष इति स्मृति विरोध इति आशंक इत्यादि शेष। माने ये टीका के पहले ये आदि में शेष लगाना कहते हैं, टिप्पणी को पहले बोलना उसके बाद टीका लगाना कहते हैं। विराज सर्वात्मत्व दर्शन, विराट सर्वरूप दिखाया हुआ है इसलिए पुरुषत्व अनियमात, वो तो पुरुष भी है स्त्री भी है नपुंसक भी है सब कुछ है, सर्वरूप दिखाया है प्रजापति को, खाली पुरुष कहना बनेगा नहीं वहां, वो तो सर्वरूप है, स्त्री भी है सब सर्वरूप दिखाया हुआ है, तो सर्वरूप में तो सब आ जाएंगे, प्राणी मात्र आ जाएंगे, तो पुरुष कहना ठीक नहीं। ये शंका मान टीका के पहले ये शंका में रखनी चाहिए, ये जो टिप्पणी को ऐसा बोल रहे हैं उसके बाद टीका लगानी है, ये कह रहे हैं उपासनार्थ। विराज सर्वात्मत्व पूर्वादि के मन में शंका आ रही है, विराट जो है ना सर्वरूप है मन से दर्शित इस रूप से दिखाया विराट को, इसलिए पुरुषत्व अनियमात, वह पुरुषत्व को कोई नियम नहीं, पुरुष भी है किंतु पुरुष मात्र नहीं है, उसको पुरुष कहना नहीं बनता, वो तो सब कुछ है। पुरुषत्व अनियमात पुरुषत्व का नियम न होने से सवई पुरुष है स्मृति विरोध, सवई पुरुष उच्यते कहा ये स्मृति का विरोध होगा इति आशंक्य आदो इतिहास, ऐसा शंका पूर्व में करके कहते उपासना के लिए, किसके लिए पुरुष कहना, उपासना के लिए, पुरुष नाम से उपासना करनी है उसको, उपासना के लिए बोलना चाहते हैं। उपासनार्थम प्रजापतेर अह नाम उक्त्वा पुरुष नाम निर्वचन करोति, ये कहना चाहते हैं। छह के टिप्पणी में कहा पुरुष नाम इत्यादि में तदर्थम एव, माने पुरुष नाम निर्वचन निर्वचनार्थम एव, पुरुष नाम के निर्वचन के लिए आगे बोलते हैं, व्याख्या करते निर्वचन करते हैं। सच कहा भाष्य में कहते हैं सज प्रजापति पूर्व जन्म, नहीं वो जो प्रजापति है उसके जो पूर्व जन्म में एक मनुष्य था, वो उसने अहंग्रह उपासना किया था, माने वैदिक कर्म वैदिक उपासना किया था, उसका फल स्वरूप आज प्रजापति भाव में बैठा है वो। सच प्रजापति पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो फलावस्था में है, पूर्व जन्म में जो साधक अवस्था में था प्रजापति पूर्व जन्म ने सम्यक ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान, सम्यक कर्म सम्यक ज्ञान माने वैदिक कर्म सम्यक प्रकार से किया, वैदिक उपासना सम्यक प्रकार से किया, ज्ञान कर्म समुच्चय के बल पर प्रजापति स्थान को प्राप्त किया उसने। सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान, सम्यक कर्म सम्यक ज्ञान माने उपासना के भावना के अनुष्ठान के द्वारा जिस तरह से उसने अनुष्ठान किया। साधकावस्थायाम, पहले साधक अवस्था में ही उसने उपासना की है। यद माने यस्मात, यद है मंत्र में, उसका अर्थ यस्मात, यस्मात कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान है, जिससे कि उसने अपने कर्म, वैदिक कर्म है, वैदिक उपासना है, उसके भावना के अनुष्ठान के द्वारा प्रजापतित्व प्रतिपतिसूनाम, प्रजापति प्राप्त करने के जितने इच्छुक थे, अन्य भी थे प्रजापति प्राप्त करने के इच्छुक, उनका पूर्व पूर्व माने प्रथमा सन, उनमें प्रथम हो गया ये। क्यों प्रथम हो गया? अपने पापों को पहले नाश किया उसने, ठीक है, पूर्व सन प्रथमा सन अस्माद प्रजापतित्व प्रतिपितसु समुदायात, ये जो प्रजापति के प्राप्त करने के इच्छुक के समुदाय से, सर्वस्वाद सर्व समुदाय सभी से, पूरे समुदाय से आरव औसत कहते हैं, सबके पहले इसने जला दिया, इसलिए पुरुष का नाम है, माने औसत माने अदहत जला दिया। किम, किसको जलाया उसने? तो कहते हैं प्रश्न हुआ किम, तो उत्तर देते हैं आसंगा ज्ञान लक्षणान सर्वान पापना का, आसक्ति स्वरूप जो अज्ञान है ना, उसको संपूर्ण पापों को नाश कर दिया। पहले अन्य लोगों के पहले ही, जो प्रजापति होना चाहते थे अन्य लोग, उनके पहले अपने पापों को नाश कर दिया, आसक्ति रूप पापों को नाश कर दिया, पहले नाश किया। तो पूर्व माने पहले और औसत माने नाश किया, इसलिए पुरुष कहा उसको, यही कहते हैं पापना, सारे पापों को नाश कर दिया अन्यों से पहले, ऐसा किया। प्रजापतित्व प्रतिबंध, प्रतिबंध कारणम, प्रजापति का जो भूता, प्रजापति के जो कारण, प्रतिबंधक के कारण स्वरूप थे, जो प्रजापति बनने नहीं देते थे विषयाशक्ति पाप, तो उसने नाश कर दिया अन्यों के पहले, उसने अपने पाप को नाश कर दिया। यस्माद एवं, इसलिए ऐसा है, इसलिए तस्मात पुरुष है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। पूर्व माने पहले, उस माने जला दिया, पापों को नाश कर दिया। यस्माद एवं तस्मात पुरुष माने पूर्वम औसत इति पुरुष, ये विग्रह होगा, पूर्वम औसत इति पुरुष, ये विग्रह है। ये पहले उसने नाश कर दिया, जला दिया पापों को, अपने पापों को नाश कर दिया, और अन्यों की अपेक्षा, अन्य भी थे प्रजापति के प्राप्त करने की इच्छुक और भी है, तो उनके पहले ही अपने इसने पाप को नाश कर दिया, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। ऐसे पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे दिया। तीन नंबर की टिप्पणी है भावना अनुष्ठान के ऊपर, भावना माने अभ्यास, या भावना शब्द का अर्थ अभ्यास है, माने वो प्रजापति ने के पूर्व जन्म में साधक अवस्था में सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान है, भावना माने अभ्यास, वैदिक कर्म वैदिक उपासना के अभ्यास के द्वारा, उन अनुष्ठानों से, अभ्यास रूपी अनुष्ठान से साधक अवस्था में, स्वात कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान, इतना ही, जिससे कि जो वैदिक कर्म वैदिक उपासना के भावना के माने उसके अनुष्ठान के द्वारा, ये अभ्यास के अनुष्ठान के द्वारा प्रजापति तो प्रतिपति, जो प्रजापति प्राप्त करने वाले की इच्छुक जितने भी थे, उनके पहले अपने पापों को इसने जलाया है, यही कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं पूर्वस्मिन जन्मनी साधकावस्था आया, पूर्व जन्म क्या है इसका? साधक अवस्था, एक मनुष्य था पहले, वो भी साधक अवस्था की बात है। पूर्वस्मिन जन्मनि माने साधक अवस्थायाम कर्मादि अनुष्ठान ही, वैदिक कर्म वैदिक उपासना के अनुष्ठान के द्वारा अहम अहमिकया प्रजापतित्व प्रेषुग्राम, माने अहम का अर्थ करते अहमिकया माने अहम ग्रह उपासना के द्वारा, यही है अहमिकया। सात की टिप्पणी कहा अहम अहम इति अस्याम इति बृहद तो बोन कहते हैं, अहम अहम इति अस्याम, अहम अहम इसमें हुआ, इसलिए उसको अहमिका बोलते हैं। ये बुन प्रत्यय लगा दिया, अहम शब्द से बुन लगा के अहमिकया बना दिया, बोलते हैं अहमिका बनाया, तृतीय है अहमिकया। प्रजापति तो प्रेपसु नाम अहम वृत्ति के द्वारा, माने प्रजापति प्राप्त करने वाले जितने भी इच्छुक थे उनके मध्य, उनमें से पूर्वो यह सम्यक कर्मादि अनुष्ठान, सबसे पहले अपना कर्म उपासना के अनुष्ठान के माध्यम से अन्यों की अपेक्षा से पहले अनुष्ठान, सर्वम प्रतिबंधकम अस्मात, जितने भी प्रतिबंधक अस्मात अधत, जिससे सारे को जला दिया, प्रतिबंधों को जला दिया, विषयाशक्ति रूपी पापों को जला दिया, अन्यों से पहले जला दिया इसने, अन्य भी थे प्रजापति के होड़ लगाए बैठे थे, हम भी प्रजापति बनेंगे, वो भी वैदिक उपासना कर्म कर रहे थे, वो भी अन्य लोग, किन्तु अन्यों की अपेक्षा इसने पहले माने काम किया, पापों को जला दिया, इसलिए स प्रजापति पुरुष, इसलिए उस प्रजापति को पुरुष कहा, इति योजना, ऐसा कहा। ऐसा कहते हैं, उगता में स्फुटित, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं आठ की टिप्पणी में कहते हैं उगतम इति पूर्व शब्द, पूर्व शब्दोक्तम मुख्यत्वम एव इत्यर्थः। पूर्व शब्द से कहा गया मुख्य अर्थ हो, यहां पूर्व शब्द से कहा गया मुख्य है, उसी को यहां स्पष्टीकरण करते हैं। प्रथम सन पूर्व माने प्रथम हो गया, वो अन्यों की अपेक्षा प्रथम, प्रथम बन गया एक प्रथम सन इत्यादि कहा था। टीका में कहते हैं सर्वस्मात् अस्मात् प्रजापति तो प्रतिपितृ समुदायात प्रथम सन औसत इति संबंध है ना। सर्वस्मात् सबके सब जितने भी प्रजापति बनने की इच्छुक थे उस काल में, और भी लोग उपासना कर्म कर रहे थे प्रजापति बनने की इच्छा से, तो सर्वस्मात् अस्मात् प्रजापतित्व प्रतिपितृ समुदायात प्रजापति प्राप्त करने की इच्छुक के समुदाय से प्रथम सन औसत, प्रथम होता हुआ पापों को अपने आसक्ति को नाश कर दिया, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। संबंध में कहा आकांक्षा पूर्वकम दाह्यम दर्शयते, किसको जलाया उसने अन्यों की अपेक्षा सबसे पहले, किसको जलाया, किसको औसत माने जलाया, किसको औसत जो है औषधाय धातु लंग लगार के रूप है औसत, तो किसको जलाया पहले, तब कहते हैं उसी को दिखाया आकांक्षा दाह्यम दर्शयति किम, ये प्रश्न किया उत्तर में देते किसको जलाया उसने, तो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न यही है कि आसंग अज्ञान लक्षणान सर्वान पाप, यही है आसक्ति रूपी जो अज्ञान रूपी पाप है उसी को पहले जला दिया, अन्यों की अपेक्षा पहले इसने काम कर दिया, प्रजापति ने काम किया कि प्रतिबंध कारण भूतान, ये प्रतिबंध का कारण थे, ये मानी प्रजापति पद प्राप्ति में प्रतिबंधक थे विषय आसक्ति, उसको पहले जला दिया उसने, इसे पुरुष कहा जाता है कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं पूर्वम प्रजापतित्व तो प्रतिबंधक प्रध्वंसते सिद्धम अर्थमः, अन्यों की अपेक्षा पहले, और लोग भी प्रजापति पद को प्राप्ति के लिए वैदिक उपासना कर्म कर रहे थे किंतु उनसे पहले प्रथम होकर, पूर्वम प्रजापतित्व तो प्रतिबंधक प्रध्वंसित्व, प्रजापतित्व तो पद प्राप्ति में जो प्रतिबंधक नाश करने में सिद्धम अर्थमः, नाश में सिद्ध अर्थ क्या आता है यस्माद इत्यादि का, यस्माद एवं पहले इसने अपने पापों को जला दिया इसलिए तस्मात पुरुष, इसलिए पुरुष कहते हैं माने पूर्वम औसत इति पुरुष, माने सबसे पहले इसने पापों को जलाया है इसलिए उसको पुरुष नाम पड़ा, ऐसा है। ठीक है, हमें कहते हैं पुरुष गुण उपासक सफलम आह, जो पुरुष गुण है प्रजापति में माने पुरुष नाम से जो उपासना करेगा उसको फल मिल, क्या फल मिलेगा ये बोलना चाहते हैं आगे, पुरुष गुण उपासक सफलम आह, पुरुष गुण के गुण वाला जो प्रजापति है उसके उपासक को फल बताते हैं, कहते हैं चार की टिप्पणी में कहा नामांतरेषु सत्सु अपि, अन्य भी बहुत सारे नाम हैं होते हुए किमिति पुरुष नामम नाम निरुक्ति, पुरुष नाम का ही कथन क्यों किया यहां, अन्य नाम भी तो है तो क्यों ही पुरुष नाम का कथन करते हैं, ये शंका करके उत्तर देते हैं तन नामना तस्योपास्यर्थम, उस पुरुष नाम के द्वारा उसकी उपासना करने के लिए, प्रजापति तस्य उपास करतम प्रजापति की उपासना के लिए महत्व ऐसे मानकर फलभाष्य में बता रहे थे, फलभाष्य को अवतर मान फलभाष्य क्या है वो भी प्रजापति हो जाता है, फलभाष्य था तो फलभाष्य ही था कि ओषति हवई सतम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति एवं वेद है, ये फलभाष्य है भाष्य के अंत में दिया था, ये मंत्र के अंत में था ओषति हवई सतम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति एवं वेद, जो अपने से पहले प्रजापति बनना चाहता उसको ये भी जला डालता है आगे जाने नहीं देगा, यही कहा था ये टीका, ये फलवाश है इसको बोल रहा है। ये कहा चार नंबर की टिप्पणी, कहा नामांतर से सत्सु अपी किमिति पुरुष नाम निरुक्ति, अन्य नाम होते हुए पुरुष नाम के कथन क्यों, इस शंका कर उत्तर देते हैं तन नामना तस्य उपास करतम, उस नाम के द्वारा उसकी उपासना करने के लिए प्रजापति के, इति मत्वा फलभाष्य में बता रहे, फलभाष्य यही है आगे फल बताएंगे क्या फल है, तो कहा जो इस प्रकार जानता है वो भी अपने पापों को नाश कर देता है, ये फलभाष्य उसको बताना चाहते हैं। ये कहा पुरुष गुण उपासकस्य इत्यादि, कहा पुरुष गुण उपासकस्य फलम आह, जो पुरुष गुण की उपासना करता है पुरुष गुण विशिष्ट प्रजापति की उपासना करता है उसको फल बताते हैं, वो भी क्या फल है, तो उसका तो मंत्र के अंत में कहा था ओषधि हवई तम सतम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति, यह एवं वेदा कहा था, इस प्रकार जो उपासना करता है अपने से पहले प्रजापति होना चाहता है उसको जला डालता है। प्रजापति पहले प्रजापति दूसरे को होने नहीं देता है, ये फल है, यही बताना है। यथा इत्यादि भाषा में यथा अयम प्रजापतिर ओषित्वा प्रतिबंधकान पापमानः पापमनः सर्वान पुरुष प्रजापतिर अभवत् कहते हैं। जिस प्रकार ये अयम प्रजापति प्रजापति जिस प्रकार ये प्रजापति ने प्रजापति क्या काम किया, ओषित्वा प्रतिबंधकान पापमनः सर्वान सारे के सारे पाप जो विषयाशक्ति रूपी पाप थे सबको जला करके जलाकर पुरुषः प्रजापतिर अभवत्, पुरुष नाम वाला प्रजापति हो गया, सब पापों को जलाया इसलिए पुरुष नाम हो गया, पुरुष नाम वाला हो गया। एक दो की टिप्पणी मैंने साधकावस्था किस अवस्था में किया वह काम, साधकावस्था में, और प्रजा पुरुष प्रजापति हो गया, आज पुरुष नाम का प्रजापति हो गया, फलावस्था में प्रजापति हो गया, पहले साधकावस्था में था अभी फलावस्था में आ गया। देखा एवं अन्योपि इस प्रकार अन्य व्यक्ति कोई ऐसे उपासना करता हो पुरुष नाम वाले प्रजापति को उपासना करता हो, एवं अन्योपि तीन नंबर की टिप्पणी में कहा अन्योपि माने साधकावस्था प्रजापतिवत, जैसे साधकावस्था के प्रजापति ने उपासना की है पुरुष नाम की, इसी प्रकार पुरुष नाम की जो उपासना करता हो। एवं अन्योपि ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान बनिना वैदिक कर्म वैदिक उपासना के अभ्यास रूपी जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान रूपी अग्नि, उस अग्नि के द्वारा, या अग्नि कोई पाप को जलाने के लिए अन्य अग्नि तो है ही नहीं माने यही है। एवं अन्योपि ज्ञान कर्म भावना अनुष्ठान बनिना अन्य व्यक्ति भी वैदिक कर्म वैदिक उपासना के अभ्यास भावना माने अभ्यास अभ्यास रूप के अनुष्ठान रूपी अग्नि के द्वारा, जो अनुष्ठान ही अभ्यास है अभ्यास रूपी अग्नि अनुष्ठान के अग्नि के द्वारा केवलम ज्ञान बला माने केवल उपासना के बल से ओषति भस्मी करोती सबको भस्म कर देता है, हवई प्रसिद्ध है स वो भी सबको जलाता है, तम कम उसको जलाता है, किसको कहते हैं यो अस्माद विदुषा पूर्व पूर्व प्रथम प्रजापति बुभूषति, जो इस उपासक के पहले प्रजापति होना चाहता है, प्रजापति दूसरे जो बनना चाहता है उसको जला डालता है। कहा बुभूषति माने भवितुम इच्छति तम इत्यर्थ, जिस जो इससे पहले जो प्रजापति होना चाहता है उसको जला डालता है, उसको जला देता है, ये कहा। ये बोला तम दर्शयति उसी को दिखाती है श्रुति, या एवं वेद का इस प्रकार जो उपासना करता है, ये कहा श्रुति में ही बोला ये एवं वेद ऐसा आया था। सामर्थ्याद ज्ञान भावना प्रकर्षवान, या सामर्थ्य से ही आता है, क्या आता है उपासना और कर्म के अभ्यास प्रकर्ष वाला व्यक्ति, जिसमें ज्यादा हो उपासना और कर्म ज्यादा हो प्रकर्ष हो, वो व्यक्ति दूसरे को प्रजापति बनने को रोक देता है, अपना प्रजापति बनेगा, यही कहना है। पूर्वादि बोलता है माना दूसरे को जला देता है, बोला ये तो अनर्थ हो गया, नानो अनर्थाय प्रजापत्य प्रतिपित्सा एवं विदाचित दह्यते, इस प्रकार जो उपासक है ज्ञान कर्म के उपासना और कर्म के वैदिक अनुष्ठान के अभ्यास के द्वारा जला देता है दूसरे को जलाता है, तो दूसरा जो व्यक्ति है जो आगे बढ़ नहीं पाया वो तो माने वैदिक उपासना कर्म करते हुए दूसरे के द्वारा जल रहा है, ये तो अनर्थ के लिए है, तो ये शंका है। नानो अनर्थाय प्राजापत्य प्रतिपित्सा, प्रजापति आपको प्राप्त करने की जो इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा वो तो अनर्थ के लिए है, क्यों एवं विदा इस प्रकार से जो जानेगा प्रजापति की उपासना करेगा उसके द्वारा दह्यते चेत दूसरा जल जाता है, तो ये तो अनर्थ के लिए होगा। तो उत्तर देते हैं नहीं सदोष, कोई दोष नहीं इसमें, कहते हैं सिद्धांत कहते कोई दोष नहीं, क्यों ज्ञान भावना उत्कर्ष भावात, उसमें उपासना कर्म की उत्कर्षता है इसलिए दूसरे को पीछे कर देता अपना आगे जाता है, ये कहने बताते जलाता नहीं किसी को, अन्य को प्रजापति बनने को रोक देता है, यही है। ज्ञान भावना उत्कर्ष भावात, उसके बाद उत्कर्ष अभ्यास है, ज्यादा अभ्यास है अन्यों की अपेक्षा वैदिक कर्म वैदिक उपासना के ज्यादा अभ्यास होने से, प्रथमम प्रजापतित्व प्रतिपत्ति भाव मात्रम माने प्रजापतित्व प्राप्ति मात्र उसको हो जाता है भाव मात्रत्वात्, दाह से दाह का अर्थ है या दूसरे को जलाता नहीं, वो पहले प्रजापति बन जाता है, ये कहने पर मान दूसरे को पहले प्रजापति बनने नहीं देगा, अपना पहले प्रजापति होता है, या दाह शब्द का अर्थ यह है, क्यों उत्कृष्ट साधना प्रथम प्रजापतित्व प्राप्तवन, जो उत्कृष्ट साधन वाला है ज्यादा उसने उपासना और कर्म, वैदिक कर्म, वैदिक उपासना का अभ्यास उसके पास ज्यादा है, इसलिए पहले वो प्रजापति बनेगा, अन्य नहीं बन पाएंगे पहले। यही है रोक देता अन्य को, या जलाने का मतलब आग के द्वारा जलाता, अग्नि के द्वारा जलाता नहीं। ये कहा उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्ट साधन यश, जिस साधन यश, जिसके पास उत्कृष्ट है साधन, विशेष साधन है जिसके पास, वह प्रथमम प्रजापतित्व प्राप्तवान, पहले वो प्रजापति प्राप्त करता हुआ। न्यून साधनों न प्राप्त, न्यून साधन वाला होगा वो प्रजापति भाव को पहले प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो उत्कृष्ट साधन वाला पहले प्राप्त करता है, न्यून साधन वाला पहले प्राप्त नहीं, यही है जलाने का अर्थ, इतना ही है। इति स तम दहती उच्चते, उसी को दहती कहा गया। यहां वास्तव में जलाता नहीं दूसरे को, एक जो उत्कृष्ट साधन वाला है वो पहला प्रजापति बनेगा, न्यून साधन वाला पहले प्रजापति नहीं बन सकता, इतने कहने में यहां औसत औसत इत्यादि कहा, जलाने का अर्थ आया, जलाता नहीं वास्तव में, यही है। न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधन उत्तरदह्यते, जो प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन वाला व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति जल जाता हो ऐसा नहीं होता, नहीं जलता दूसरा व्यक्ति। न पुनः प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध नहीं कि उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्ट साधन में बहुव्रीहि समास, उत्कृष्टम साधनम यस्य, जिसका उत्कृष्ट साधन है उसके द्वारा अन्य व्यक्ति जल जाता हो ऐसा नहीं है, माने उसको प्रजापति बनने के लिए रोक देता है। उत्कृष्ट साधन वाला पहले प्रजापति बनेगा, न्यून साधन वाला पहले प्रजापति नहीं बन पाएगा, इसके लिए इतने अंश में दाहक कहा, यहां वास्तव में दाहक नहीं है कहा। एक नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्रसिद्धम, ये प्रत्यक्ष माने प्रसिद्ध है, ये जैसे दृष्टांत देते थे यथा लोके आदि स्त्रिताम, यह प्रथमम आजिम उपसर्पति तेन इतरे दग्धा इव अपहृत सामर्थ्या भवंती तद्वत, जैसे लोक में जो दौड़ लगाने वाले का एक वो सीमा होती है, दौड़ में से सबसे पहले जो आगे जाएगा उसके द्वारा दूसरे जल गए ऐसा प्रयोग हो जाता है, अरे सारे जल गए वो जीत गया ऐसा प्रयोग होता है। उसी प्रकार यहां भी कहते हैं यथा लोके, जैसे लोक में आज ही स्त्रिताम, जो मर्यादा रखते हैं दौड़ने के लिए वहां तक जाना एक सीमा रखते हैं, एक किलोमीटर दो किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे तो आज ही बोलते हैं उसको, आज ही शरण करने वाले बंद ये मर्यादा में दौड़ने वाले जो बच्चे आदि होते हैं उनका, या प्रथमम आजिम उपसर्पति, जो सबसे पहले आजी को पहुंच जाता है मर्यादा में, जो पहुंच जाता है पहले जो व्यक्ति दौड़ में आगे हो जाता है पहुंच जाता है, तेना उसके द्वारा इतरे दग्धाइव, अन्य लोग जो दौड़ रहे थे वो जले हुए जैसे हो जाते हैं, वास्तव में जलते नहीं है। अपहृत सामर्थ्य बनते उनका सामर्थ्य अपहरण हो जाता है, दूसरे का सामर्थ्य न्यून पड़ जाता है, इतना यह यहां पर भी प्रजापति बनने की बहुत सारे इच्छुकों में जिसकी वैदिक कर्म वैदिक उपासना का अभ्यास उत्कृष्ट है ज्यादा है वो पहले प्रजापति बनता है दूसरे को रोकता है, यहां जलाने का अर्थ इतना ही अर्थ है, बाकी वास्तव में जलाता नहीं। ये कहा ठीक है, देखना अयम प्रजापति, ये जो प्रजापति इति भविष्यत वृत्ति, अभी तो प्रजापति बना नहीं साधक अवस्था में है वो, तो यह अयम प्रजापति कैसे बोल दिया भाष्यकार ने, अथा अयम प्रजापति, ये प्रजापति शब्द अभी प्रजापति ने वो तो साधक अवस्था में है, प्रजापति तो बाद में बनना है, तो किस वृत्ति से कहा, कहते हैं भविष्यत वृत्तिया, भावी वृत्ति से कहा प्रजापति, आगे प्रजापति बनने वाला है इसलिए अभी से प्रजापति बोल रहे हैं उसको, जैसे भात पकाता है बोलते हैं ना, वो भविष्यत वृत्ति से बोलते हैं, पकने के बाद भात होता है वो, पहले तो वो चावल है तंडूल है, ओदन बाद में बनना है, पहले बोल देते हैं तंडुलम पचती नहीं बोलते, ओदनम पचती बोलते हैं, ओदन माने पका हुआ भात को ओदन बोलते हैं संस्कृत में, वो भावी वृत्ति से पहले प्रयोग होगा, ये ओदन बनने वाला है इसलिए ओदन पहले बोल दिया। इसी प्रकार यहां भी भाष्य में जो अथ अयम प्रजापति कहा था, अभी प्रजापति बना नहीं है वो, साधक अवस्था में मनुष्य है अभी, तो कैसे तो कहा अयम प्रजापति थी भविष्यत वृत्तिया साधकोक्ति पुरुष प्रजापति, माने साधक का कथन है ये, साधक अवस्था के कथन है प्रजापति शब्द, भविष्यत वृत्ति से पुरुष प्रजापति थी फलावस्था, और पुरुष प्रजापति जो कहा वो फलावस्था है, तो पुरुष प्रजापति में भाष्य में जो लिख दिया है वो फलावस्था प्रजापति है, और अयम प्रजापति ये जो लिखा है पहले अथा अयम प्रजापति, ये जो प्रजापति जो है प्रजापति शब्द भावी वृत्ति से कहा हुआ है, साधक अवस्था वाला है वो, बाद में जो पुरुष प्रजापति जो अभवत आया है वह फलावस्था वाला प्रजापति, वास्तव में प्रजापति हो, ये दो में इतना अंतर है कहा, दो बार यहां प्रजापति शब्द है भाष्य में, अथायम प्रजापतिर ओषित्वा प्रतिबंधकान पापमाना सर्वान पुरुष प्रजापतिर अभवत, दो है यहां प्रजापति शब्द दो बार आया, पहले वाला प्रजापति का शब्द यजमानावस्था है वो, साधकावस्था प्रजापति है, भविष्य वृत्ति से बोला, दूसरा वाला फलावस्था में प्रजापति सही है वो, ये बता दिया टीका में। ये कहा अयम प्रजापति इति भविष्य वृत्ति, भाष्य में जो अयम प्रजापति कहा वो भविष्य वृत्ति से कहा, अभी प्रजापति हुआ नहीं है साधक अवस्था में, वो साधकोक्ति साधक का कथन किया ये। अच्छा पुरुषा प्रजापति इति फलावस्था, और आगे पुरुषा प्रजापति शब्द है वो फलावस्था प्रजापति है, वो सब कथ्य थे वो प्रजापति ऐसा कहा जाता है। कहा कोसौ औषधि इति अपेक्षा में आह का असौ औषधि, कौन इसको पाप को जलाने वाला कौन है, दहन दगने वाला कौन है, कहा को असौ औषधि कौन है वो जलाने वाला, ये प्रश्न आया तो कहा तम दर्शयति, उसी का भाष्य में कहा तम दर्शयति यह एवं वेद इत्यादि कहा, जो इस प्रकार उपासना करता है अन्य को जला देता है काया। ठीक है कहते हैं पुरुष गुण प्रजापति अहम अस्मि, पुरुष गुण वाला प्रजापति मैं हूं ऐसे जो उपासना करता है वो अन्य प्रजापति बनने के इच्छुकों को आगे जाने नहीं देगा, पहले अपना जाता है इसलिए जलाता है बोला गया, वास्तव में जलाता भी यही अर्थ है। पुरुष गुण प्रजापति अहम अस्मि, जो विद्यात पुरुष गुण वाला जो प्रजापति है वो मैं हूं ऐसा जो उपासना चिंतन करता है, सो अन्यान औषधि तीर्थ, अन्य को जला डालता है ये अर्थ है, ये बता दिया। पांच की टिप्पणी में कहा अहम अस्मि में नो बाघाद धेनु आदिवत, जैसे बाघ आदि में धेनु आदि चिंतन करना फल मिलेगा, माने अतस्मिन तद्बुद्धि, वाणी में गाय की बुद्धि करना उपासना करना गो बुद्धि करना, नो बाघाद धेनु आदिवत, जैसे बाघ आदि में धेनु आदि है, धेनु आदि की उपासना होती है, वाणी को धेनु रूप से उपासना करने से फल मिलेगा। बाघाद धेनु आदिवत पुरुष गुण विराजी धीर नहीं, पुरुष गुण विराज में ऐसी बुद्धि नहीं होती है, उपासना नहीं होती है, जैसे वाणी में धेनु बुद्धि हो जाती है उपासना के लिए, इस प्रकार पुरुष गुण में पुरुष गुण वाला प्रजापति में ऐसी बुद्धि नहीं होती है। तेना ध्यातु तादात्म्यम, तेना ध्याता के साथ तादात्म्य नहीं होता, यहां जैसे बाघ धेनु में तादात्म्य करके उपासना की जाती है, वाणी को ही धेनु रूप से उपासना करना, इस प्रकार यजमान अवस्था अलग है, साधक अलग है, प्रजापति अलग है, तादात्म्य होता नहीं है, तो ये पूर्वादि की शंका है। ननु बाघाद धेनु आदिवत, जैसे वाणी आदि में धेनु आदि के समान पुरुष गुण विराजी, जो पुरुष गुण वाला विराजी विराट है उसमें धीर नहीं, वो बुद्धि नहीं होती है, क्यों तेना ध्यातुस्तादात्म्यम, नहीं तेना ध्यातुस्तादात्म्यम, उसके द्वारा ध्याता के तादात्म्य तो है नहीं, प्रजापति के साथ तादात्म्य है ही नहीं, अन्य से अन्य तो अयोगात, अन्य व्यक्ति अन्य नहीं हो सकता, एक साधक अवस्था है प्रजापति कैसे बनेगा वो, इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहेगा अत्राहु वार्तिके है, वार्तिक सुरेश प्राचार्य ने वार्तिक में इसको उत्तर दिया है। पुरुषोस्मित्युपास्त्यर्थम पुरुषार्थो यमुच्यते ओसतीत्युक्तितः साक्षात गुणोपास्ति फल श्रवणात, ऐसा दिया है। पुरुषो अस्मि इति उपास्यर्थम, मैं पुरुष हूं ऐसी उपासना के लिए, उपासना के लिए पुरुषार्थो अयमुच्यते, पुरुषार्थ यही पुरुषार्थ कहा जाता है, कहा जाता है। ओषधि इति उक्तता साक्षात गुणोपास्ति फल श्रवणात्, ओषधि ऐसा कहा है, सर्वान पापान ओषधि आया इस ओषधि शब्द के कथन के द्वारा, साक्षात गुणोपास्ति फल श्रवणात, गुणोपासना के फल साक्षात सुनाई पड़ रही है, गुण क्या है या पुरुष शब्द है, वो गुण गुण विशिष्ट उपासना का फल साक्षात सुनाई पड़ रहा है, क्या फल सुनाई पड़ रहा है, अन्य को जला देता है। ये कहा इसकी टीका है भारतीय की, पुरुष गुणे विराजी, जो पुरुष गुण वाला विराट है उसमें अहंग्रोपास्तिर इष्टा, अहंग्रोपास्तिर उपासना करना इष्ट है, इत्यत्र पुरुष निरुक्तम प्रमाणित, पुरुष शब्द का निरुक्ति को प्रमाण देते हैं, इति उपास्यर्थम कहा, पुरुष शब्द गुण विशिष्ट प्रजापति की उपासना के लिए है। फलांतर दृष्टि ध्यानार्थम पुरुष पुरुष नाम निर्वचने भी कथम तद्गुणे विराजी अहंग्रोपास्ति आस्ते, पूर्वादि शंका करता है हमारा फलांतर दृष्टि अन्य फल नहीं दिखाई पड़ा इसलिए, ध्यानार्थम पुरुष नाम निर्वचने भी अन्य फल नहीं दिखाई पड़ा इसलिए, उपासना के लिए पुरुष नाम के निर्वचन होने पर भी कथन होने पर भी कथम तद्गुणे विराजी, पुरुष गुण वाला जो विराट है उसमें अहंग्रोपास्ति कही अहंग्रोपासना कैसी होगी, माने अन्य में अन्य बुद्धि कैसी होगी। कहा ओ सती इत्यादि कहा, ओ सती इति उक्तता साक्षात गुणोपाति फल श्रवणात कहा, ओ सती ऐसा कथन किया है, उसदाई धातु से ओ सती बनता है कथन किया, इस साक्षात होने से ये गुणोपाति है, गुण विशेष उपासना है। टीका में कहा साक्षात सूत्र भावस्य पुरुष गुण विराट उपास्तिर फलस्य, साक्षात जो सूत्रात्म भाव है वो होना है पुरुष गुण विराट उपास्ति फलस्य, पुरुष गुण विशिष्ट विराट की उपासना ये फल है साक्षात सूत्रभाव को प्राप्त होना माने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना। यथोक्त वाक्यतः श्रुते है, यही वाक्य से सुनाई पड़ता है पुरुष शब्द के द्वारा। तत्कर्तु न्याय न विराजी अहंग्र उपास्ति त्यार्थ, तत्कर्तु न्याय यथा जैसे जैसे यहां पर संकल्प वाला होता है आगे वही व्यक्ति हो जाता है, नहीं पुरुष प्रजापति होकर के उपासना करेगा तो प्रजापति बनेगा, तत्कर्तु न्याय यही होता है। एक कहा ठीक हम कहते हैं विद्या साम्य कथम ऐसा व्यवस्था, कथम ऐसा व्यवस्था इति आशंक, उपासना अन्य भी कर रहा है ये भी कर रहा है दोनों कर रहे हैं, तो माने उपासना समान है अन्य व्यक्ति भी कर रहे हैं प्रजापति बनने की इच्छा औरों की भी है इसकी भी है, समान है उपासना सबके साथ उपासना सभी कर रहे हैं वैदिक कर्म वैदिक उपासना सबके चल रहे अनेक व्यक्ति कर रहे हैं उस स्थिति में कथम ऐसा व्यवस्था, ये पहले जीतेगा ऐसी व्यवस्था कैसे, ये पहले प्रजापति बनेगा अन्य नहीं बनेंगे ये व्यवस्था कैसे होगी, जो समान उपासना है सबके साथ उपासना उपासक एक ही नहीं व्यक्ति अनेक हैं तो यजमान अवस्था में बहुत सारे हैं तो उसमें विद्या साम्य माने उपासना साम्य समान होगा, कथम ऐसा व्यवस्था व्यवस्था कैसी होती है, अन्य को जला देना एक ही आगे जाना अन्य को जला देना कैसा है व्यवस्था कैसी, शंका आ गई तो कहा सामर्थ्यात सामर्थ्य है ज्ञान भावना प्रकर्षवान, क्योंकि इसके बाद उपासना और कर्म प्रकर्ष विशेष है अभ्यास ज्यादा है उसके पास, उपासना का अभ्यास अन्यों की अपेक्षा अभ्यास ज्यादा है इसलिए पहले नंबर मार लेता है पहले प्रजापति बनता है और अन्य को पहले होना नहीं देता है, यही जलाने का यहां अर्थ है बाकी वास्तव में जलाता नहीं है ये कहना है। टीका में कहा हेतु साम्ये दहाकत्व अनुपत्ति है तत्प्रकर्षवान इतरान दहति इत्यर्थ, हेतु साम्य हेतु समान होने पर भी उपासना सबके होने पर भी दहाकत्व अनुपत्ति दाहकता नहीं है तत्प्रकर्षवान इतरान दहति इत्यर्थ माने वो जिसमें वैदिक कर्म वैदिक उपासना प्रकर्ष होंगे ज्यादा होगा अभ्यास ज्यादा होगा उसके द्वारा अन्यों को वो जलाता है अर्थ होता है, अन्य को जलाना माने आगे जाने नहीं देगा प्रजापति होने नहीं देगा पहले यही अर्थ है। प्रसिद्धम दाहम आदाय चोदय पूर्वादी बोलते कैसे ये तो ये अनर्थ ही हो गया, जो अन्य उपासना कर रहे थे कोई प्रजापति बनने के लिए और दूसरों के द्वारा वो जो मुख्य ज्यादा करने वाले के द्वारा वो जल जाते हो तो वैदिक उपासना वैदिक कर्म व्यर्थ है, ये तो दूसरे के द्वारा जलना पड़ता है उसको जो कमजोर है वो दूसरे के द्वारा जलेगा, ये शंका करता पूर्वादी ननु करके कहा ननु अनर्थाय प्राजापत्य प्रतिपित्सा एवं विदा चेत दह्यते, जो जिसके प्रकर्ष उपासना प्रकर्ष कर्म है उसके द्वारा यदि ये जल जाते हैं दूसरे वाले उपासक जल जाते हैं तो वैदिक उपासना वैदिक कर्म अनर्थ के लिए है, ऐसी शंका की पूर्वादि ने सिद्धांत उत्तर देंगे नई सदोषा करके। टीका में टीका पूर्वादि की है तथा च तत्प्रेपसा अयोगात उपास्ति असिद्धि इत्यर्थ, इसलिए उसकी प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी हिरण्यगर्भ प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी, क्यों नहीं होगी दूसरे के द्वारा जलना पड़ेगा, तथा च तत्प्रेपसा अयोगात उस हिरण्यगर्भ प्रजापति बनने की इच्छा के अभाव होने से तद उपास्ति असिद्धि, हिरण्य विराट की उपासना की सिद्धि नहीं होगी, कोई उपासना करेगा नहीं दूसरे के द्वारा जलना पड़ता है तो क्यों उपासना करेगा, ये शंका आ गई उत्तर देंगे आगे। छह नंबर की टिप्पणी में कहा प्रजापति प्रजापत्य प्रेक्षाया अनर्थ हेतुत्व ये अर्थ तथा से अर्थ तथा से अर्थ, प्रजापति जो प्रजापति भाव को प्राप्त करने की जो इच्छा है वह अनर्थ हेतुत्व अनर्थ का कारण बन गया, जो दूसरे के द्वारा जलना हो माने अनेक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं प्रजापति बनने के लिए एक व्यक्ति विशेष हो गया तो उसके द्वारा अन्य जलना पड़ता हो तो यह तो अनर्थ के लिए हो गया, इसलिए कोई इच्छा ही नहीं करेगा प्रजापति बनने की, ये शंका आ गई तो उत्तर देंगे सिद्धांति। विवक्षितम दाहम दर्शन आए, वास्तव में जलना नहीं है या विवक्षित क्या है पर आगे नहीं हो पाते हैं ये कहने में तात्पर्य है, क्यों अभ्यास उसके पास ज्यादा होने से पहला एक ही प्रजापति बन एक बार एक ही प्रजापति बनना सब नहीं बन सकते इसलिए आगे नहीं हो पाते, एक विवक्षित अर्थ ही है वास्तव में जलना नहीं है यहां क्या अर्थ है कहना चाहिए नई सदोष कहा यही भाष्य में कहा ज्ञान भावना उत्कर्ष भावात, उपासना और कर्म के जो अभ्यास है ज्यादा है इसके पास इसलिए पहला ये प्रजापति बन जाता है, ठीक है प्रजापतित्व प्रतिपत्ति अभाव मात्र तो अन्य के लिए प्रजापति प्राप्ति के अभाव मात्र है ये इस यही है दाहा करते यही है क्यों, एक व्यक्ति के पास ज्यादा उपासना और कर्म का अभ्यास ज्यादा होने से वो प्रजापति बन जाता है, अन्य नहीं बन पाते। यही है यहां पर जलने का मतलब, यही है, बाकी वास्तव में जलते नहीं, यही कहना जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं तदेव पष्ट, उसी बात को स्पष्टीकरण करते हैं। तदेव पांच की टिप्पणी में कहा तदेव, में तदेव माने दाहस्य उक्त रूपत्व में, दाह माने क्या है, यही है, माने प्रजापति प्राप्ति जो के अभाव मात्र हो जाना है अन्य को, यही है दाहकार का, प्रजापति पद प्राप्त नहीं कर पाते अन्य। एक ही व्यक्ति एक काल में प्रजापति बनता है, उसके पास में अभ्यास ज्यादा था, उपासना और कर्म के अभ्यास ज्यादा होने से प्रजापति बनेगा, अन्य नहीं बन पाते, यह है दाहकार का, उसी को स्पष्टीकरण करते हैं आगे। क्यों, देखा गया लोक में भी उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट साधन, उत्कृष्टम साधनम यश्य, जिस व्यक्ति के साधन उत्कृष्ट है, बहुवरी समास करना, जिसके साधन उत्कृष्ट है वो साधन वाला व्यक्ति, उत्कृष्ट साधन वाला व्यक्ति प्रथमम प्रजापतित्व प्राप्तवन, पहले प्रजापति भाव को प्राप्त करेगा वो, जिसके पास विशेष साधन है प्राप्त करता हुआ। न्यून साधनों न प्राप्त होती, न्यून साधन वाला व्यक्ति प्रजापति बन नहीं पाता उस काल में, यही है इति स, वही स तम दहती इति उच्यते, वो जो उत्कृष्ट साधन वाला निकृष्ट साधन वाले को दहती कहा गया, जलाता है, यही कहा, वास्तव में जलाता नहीं, जलाना नहीं, आगे जाने नहीं देता, यह अर्थ होता है, आगे प्रजापति बनने नहीं देता, इतने अर्थ होता है। न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधन इतर होता साधन है ना, ये नहीं कि वास्तव में जो प्रसिद्ध है उत्कृष्ट साधन वाले के द्वारा दूसरा जलता हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें कहते हैं प्रापुर्वन भवती, प्रापुर्वन आगे भवती ऐसा शेष लगाना कहा, उत्कृष्ट साधन प्रथम प्रजापतित्व प्रापुर्वन भवती, प्राप्त करने वाला होता, ये अर्थ लेना। अच्छा, औपचारिकम दाहम दृष्टांत साधे, अनौपचारिक दाह नहीं है, वास्तव में दाह नहीं, औपचारिक है, यह दाह शब्द का अर्थ अन्य अर्थ, आगे होना नहीं जाता, नहीं पाता, यह अर्थ होता है, माने औपचारिक है प्रयोग दाह का अर्थ, वास्तव में जलते नहीं, वैदिक उपासना करने वाले सारे एक के द्वारा अन्य जल जाए ऐसा नहीं है। यथा यथा लोके आजी श्रीताम, जैसे लोक में एक मर्यादा में दौड़ने वाले व्यक्ति हैं, वहां तक पहुंचना एक सीमा रख दी गई है, तो पहले जो पहुंच जाता है अन्यों को कहते हैं जल गए ये सब, ऐसा बोलते हैं, बोला जाता है, वास्तव में जलते नहीं बच्चे। यथा लोके आजी श्रीताम, जो एक मर्यादा में दौड़ने वाले लोग होते हैं उसमें, या प्रथमम आजिम उपसर्वती, जो पहले आजी को प्राप्त कर जाता है, मर्यादा में पहुंच जाता है, जो व्यक्ति सीमा में पहुंच जाता है, तेना उसके द्वारा इतरे दग्धा इव जले हुए जैसे हो जाते हैं, अन्य लोग जल गए ऐसा माना जाता है। क्यों, अपहृत सामर्थ्य भवंती, सामर्थ्य अपहरण हो जाता है उनका, बाजी नहीं मार सकते, तद्वत उसी प्रकार यहां भी है, जलना नहीं कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आजीर मारे मर्यादा, आजी शब्द का अर्थ मर्यादा, ताम सरंती उसको जाने वाले, उसको मर्यादा में जाने वाले होते हैं, धावंती सरंती माने धावंती, इति आजिर स्थित, उनका आजिर स्थित कहा जाता है, तेसाम आजिर स्थितम ऐसा बोला। टिप्पणी छह नंबर कहते हैं बालादि भी क्रीड़ा विशेष कृता सीमा इति आवत, आदि का अर्थ बाल बच्चों के द्वारा जो खेल विशेष में एक सीमा बनाई जाती है, वहां तक दौड़ना है, जो पहले पहुंचेगा उसको इनाम मिलना है, तो उसके द्वारा अन्य जल गए ऐसा माना जाता है, जो पहुंच नहीं पाए वो जल गए कहा जाता है, वास्तव में जलते नहीं, मारे पीछे हो गए कहने में तात्पर्य होता है, क्या होता है आगे नहीं जा पाए, पीछे हो गए कहने में तात्पर्य होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी वैदिक कर्म करने वाला कोई जलेगा नहीं, एक उत्कृष्ट साधन वाले के द्वारा निकृष्ट साधन वाला जल जाए ऐसी बात नहीं है, आगे नहीं जा पाते, प्रजापति नहीं बन पाते, यह अर्थ है, यही कहा। आगे मंत्र है सो विभेत तस्माद एकाकी विभेति सहायम इक्षाम चक्रे यन मद अन्यत नास्ति कस्मान् विभेमीति ततएवाश्च भयं वियाय कस्माद्वि अवेश्यद् द्वितीयाद्वै भयं भवति सो विभेत तस्मात् एकाकी विवेति सहायम इक्षाम चक्रे यन मदन्यत् नास्ति कस्मान् विवेमीति ततएवाश्च भयं वियाय कस्मात् कस्मात् अभेक्षत द्वितीयाद्वै भयं भवति। तदे स प्रजापति, वो प्रजापति विभेद अविभेद विदिर विदारण धातु है, नहीं इभी भय धातु है, ज्योत्यादि का धातु है, लंग लकार प्रथम रेखवन अविभेद बना हुआ है। वो डर गया कहते हैं, वो प्रजापति डर गया, क्यों अभी प्रजा की सृष्टि हुई ना, अकेला है वो उस अवस्था में प्रजापति, तो डर गया। एकाकी विभेति, लोक में भी देखा गया है अकेला व्यक्ति डरता है, जो अकेला व्यक्ति होता है वो डरता है। माने कब, ज्ञानी जो होगा वास्तव में आत्मज्ञानी अकेले में नहीं डरता, जो अज्ञानी होगा अकेले में डरता है। प्रजापति अभी अज्ञान अवस्था में है, मुक्ति अवस्था नहीं है उसकी, अभी अभी संसार के अंतर्भूत है, अज्ञान दशा में अकेले व्यक्ति डरता है, प्रजापति डर गया कहते हैं। सा माने प्रजापति अविवेत, ये भी भय धातु ज्योत्यादि का धातु है, स्लव से दित्त हुआ है, दित्त हो करके बन गया अभिभेद, अटका आगम है, तिप का तकार है, गुण हुआ है, सार्वधातु का धातु को बना हुआ अभिभेद। सो अभिभेद वो डर गया, प्रजापति डर गया, क्यों कहते हैं तस्मात, प्रजापति डरा इसलिए आज भी एकाकी विभेति, आज भी जो अकेला होने पर डर जाते हैं, डरता है अकेला होने पर, माने अज्ञानी जो होगा डरता है, लोक व्यवहार में देखा है ज्ञानी अकेला होने पर डरता नहीं है, किंतु अज्ञानी जो हो अज्ञान अवस्था में डरता है, एकाकी विभेति एक अकेला व्यक्ति डरता है। सह अयम इच्छाम चक्रे, सह अयम प्रजापति, वो प्रजापति हाँ प्रसिद्ध है वो, सह अयम प्रजापति वही है जो प्रजापति है जिसकी चर्चा चल रही, वो इच्छाम चक्रे उसने विचार किया, यत मद अन्य नास्ति, यत माने यस्मात कारणात, मद अन्य नास्ति मेरे से अन्य कोई है नहीं, जब मैं अकेला हूं मेरे से कोई अन्य नहीं है, कस्मानु विभेति फिर मैं क्यों डरता हूं, किससे मैं डरता हूं, मेरे से दूसरा कोई जब है ही नहीं तो मैं किससे डरता हूं, फिर किस कारण से मैं डरता हूं, क्यों डरूं, क्यों डरता हूं इति, ऐसा सोचा। तथैव अस्य भयं भी आया, उसी के कारण जब उसने सोचा मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं फिर क्यों डरूं, ऐसा जब मन में विचार किया तथा उसके पश्चात एव अस्य भयं भी आया, अस्य प्रजापते भयं भी आया, बी माने विशेषण ई आय, इणगत धातु लिट लकार में ई आय बनता है, बी लगा दिया दीर्घ कर दिया, बी उपसर्ग है बी आय, उसके भय चला गया, जब मेरे से दूसरा कोई नहीं है मैं किससे डरूं, दूसरा हो तो डर हो ऐसा विचार किया, उसके बाद भय चला गया। कस्मादि अवेश्य, तो अवश्रुति बोलती है कस्मादि अवेश्य, तो किससे डरेगा वो प्रजापति, किससे डरे, क्यों द्वितीय आदमी भय भवति, श्रुति कहती है दूसरे से ही भय होता है, दूसरे से भय होता है, अपने आप कहीं भय होता नहीं, अज्ञानी व्यक्ति दूसरे से डरता है, बात है अज्ञान काल में दूसरे व्यक्ति से डरता है, जहां कोई ना हो वहां अकेला होने पर डरता है, या भूत होगा कुछ होगा, कल्पना करता है कल्पना के बाद डरने लग जाता है अकेले, कल्पना पहले अपने आप कल्पना करेगा, पता नहीं यहां क्या है, पता नहीं भूत है राक्षस है कुछ है यह है वो है, कल्पना करता है डरने लग जाता है अज्ञान अवस्था में, ऐसी स्थिति है, ज्ञान काल में डरता नहीं, वो प्रजापति के ज्ञान अवस्था आ गई क्या, यन्न मद अन्यत नास्ति मेरे से कुछ नहीं अन्य कोई है ही नहीं मैं अकेला ही हूं, ऐसा जब भावना आ गई मन में, ऐसा आने पर उसका भय चला गया। श्रुति कहती है कस्मादि अभ्यस्यत, वो किससे डरे वो प्रजापति, क्यों दीप्ति आदमी भय भवति, दूसरे से भय होता है, अकेले में भय नहीं होता, दूसरे से भय होता है, ये कहा। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं ज्ञान कर्म फलम सौत्रम पदम उत्कृष्टत्वात मुक्ति ही तद अन्य, तद अन्य मुक्ति अभावात तद हेतु सम्यग्धि सिद्धये प्रवृत्तिर अनर्थिका इतिहास सो विभेद इत्यस्य तात्पर्य। अच्छा पूर्वादि शंका करता महाराज, ज्ञान कर्म फलम सौत्रम, जो उपासना और कर्म, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का फल सौत्र पद, सूत्र संबंधी पद सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ पद प्राप्त है, प्राप्त होता है वैदिक उपासना वैदिक कर्म का फल सौत्र पद, सूत्र संबंधी को सौत्र कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं हिरण्यगर्भ को, तत् संबंधी को सौत्र कहा, सौत्रम पदम जो सौत्र पद है माने सूत्रात्मा पद है वो पद, उत्कृष्टत्वात उत्कृष्ट पद है वो, उत्कृष्टत्वात मुक्ति ही वही मुक्ति है, वैदिक उपासना और वैदिक कर्म के जो फलस्वरूप सौत्रात्म पद प्राप्त है वही मुक्ति है, पूर्वाधिकार है मुक्ति वही है, मुक्ति वही है। तदन्य तदन्य मुक्ति अभावात, उससे अन्य मुक्ति है ही नहीं, वही मुक्ति है। माने मीमांसकों की मुक्ति वही मुक्ति होती है, वैदिक कर्म वैदिक उपासना करने पर हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हो गया, उस पद को प्राप्त हो गया, वही मुक्ति है। मीमांसकों की मुक्ति वही है, अन्य मुक्ति नहीं है, वही मुक्ति है। अन्य मुक्ति अभावात, जो कैवल्य आदि मुक्ति नहीं है वही मुक्ति है, जो वैदिक कर्म वैदिक अनुष्ठान दोनों समुच्चय करने का परिणाम जो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति होती है वही मुक्ति है, अन्य मुक्ति नहीं। तद हेतु संवेग्धि सिद्धये, वो फिर मुक्ति के कारण संवेग ज्ञान सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करते हैं ये वेदांति लोग अद्वैत के लिए, वो अनर्थक है। वो पूर्वादी बोल रहे हैं, यहां मीमांसक ऐसा बोल रहे हैं, माने वैदिक कर्म वैदिक उपासना समुच्चय करने से हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाती है, वही है मुक्ति, मुक्ति वही है, इसलिए उससे अन्य कोई मुक्ति नाम की चीज नहीं है। तद अन्य मुक्ति अभावात, उससे अन्य मुक्ति का अभाव होने से, तद हेतु उस मुक्ति का कारण, ये वेदांती लोग किसको मुक्ति का कारण, आत्मज्ञान को मानते हैं। अन्य तद हेतु माने उस मुक्ति के हेतु सम्यग्धि सिद्धये, माने सम्यक ज्ञान जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य ज्ञान है उसकी सिद्धि के लिए प्रवृत्ति अनर्थिका, इनकी प्रवृत्ति अनर्थक है, माने वो मुक्ति है ही नहीं, वो मुक्ति तो यही है, माने वैदिक कर्म वैदिक उपासना समुच्चय करने से जो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति होती है वही मुक्ति है, उससे अतिरिक्त मुक्ति है ही नहीं। फिर उस मुक्ति की सिद्धि के लिए ये जो उसके कारण जो ज्ञान के कारण जो सिद्ध करते हैं, उसके कारण जो ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं लोग, मुक्ति के कारण जो सम्यक ज्ञान जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान सिद्धि के लिए प्रवृत्ति जो कर रहे हैं अनर्थक है, उसे कोई फल मिलने वाला नहीं, मुक्ति तो यही है। इसलिए कैवल्य मुक्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो व्यर्थ है, ऐसा पूर्वादी की शंका है, मीमांसकों की ओर से शंका है। इसलिए शंका कर उत्तर देते हैं, अरे बाबा वो जो अगर मुक्त हुआ होता प्रजापति तो डरता नहीं था, अभी अज्ञान अवस्था में है वो, सो विभेद ऐसा श्रुति बोल रही है, वो डर गया, डरना माने अज्ञान अवस्था में है, अज्ञान अवस्था है इसलिए डरा, ये मुक्ति नहीं है, ये हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति मुक्ति नहीं है, संसार के उत्कृष्ट गति है, सबसे बड़ी गति है वो, वो संसार का अंतर्भूत है, मुक्ति नहीं है, ये सिद्धांति बोलना चाहते हैं। एक सो विभेद इत्यस्य तात्पर्य मह, सो विभेद ऐसा श्रुति है बोल रही है, उसके तात्पर्य पहले भाष्यकार बोलते हैं, भाष्यकार कहते हैं ये वास्तव में ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो कैवल्य मुक्ति होती है, ये भाष्यकार बोलना चाहते हैं। ये कहते यदिदम तुष्टुषितम, ये जो स्तुति करना इष्ट है, जिसको स्तुति करना इष्ट हो, तुष्टुषितम बोला, स्तुति करना इष्ट है, प्रशंसा करना इष्ट है, किसकी, उस हिरण प्रजापति भाव की प्राप्त प्रजापतित्व की प्रजापति स्थान के प्राजापत्य स्थान की स्तुति करना इष्ट है, तुष्टुषितम, क्यों स्तुतो धातु से स्थान करेंगे तुष्टुषा बन जाएगा, उसके बाद निष्ठा प्रत्यय करेंगे इत आएगा तुष्टुषित बन जाएगा, तुष्टुषितम माने स्तोतुम इष्टम, स्तुति करना इष्ट को तुष्टुषित कहा, जो स्तुति करना इष्ट है, जिसे प्रशंसा करना इष्ट है हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के, किसके, कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्मकांड में विहित जो ज्ञानकांड ज्ञान कर्म फलम, कर्मकांड कर्मकांड प्रतिपाद्य जो वेद है उसमें विधान किया उपासना कर्म का फल, समुच्चय उपासना कर्म का फल, प्राजापत्य लक्षण वही स्तुति करना इष्ट है, इतना बड़ा पद मिल जाता है करके बोलते हैं कर्मकांड में, माने वैदिक उपासना वैदिक कर्म करने से इतना बड़ा पद मिल जाता है, ये प्रशंसा के योग्य पद है, जो पद है वो प्राजापत्य लक्षण, जिसको प्रजापति संबंधी को स्थान को प्राजापत्य कहा, प्रजापति का स्थान है वो, प्रजापति संबंधी पद है इसलिए प्राजापत्य, किसके द्वारा प्राप्त है वो, वैदिक कर्म वैदिक उपासना के समुच्चय के फल स्वरूप है वो, और कहां कहा गया था जाता है ये कर्मकांड में, माने ज्ञानकांड में नहीं ये बात, कर्मकांड की बात है, कर्मकांड में कहा गया जो विहित कर्मकांड में विहित ज्ञान कर्म फलम माने उपासना और कर्म का फल प्राजापत्य लक्षण, प्राजापत्य लक्षण है, नैव तत् संसार विषय अतिक्रामति, संसार विषय अतिक्रामत अद्वितीयम अद्वितीयम अर्थम प्रदर्शयन आह, क्रामत इति अयम अर्थ प्रदर्शयन आह, वो संसार विषय को अतिक्रमण नहीं करता, वो कर्मकांड में भी जो वैदिक कर्म वैदिक उपासना का जो फलस्वरूप प्रजापत्य स्थान है, संसार के विषय को अतिक्रमण नहीं करता, संसार के भीतर है वो, नहीं तो प्रजापति क्यों डरता है यदि संसार के बाहर होता तो, इधर सो विभेद यहां बोल रहा है, वो डर गया संसार के भीतर ही वो था, ये कहना चाहते हैं। यदिदम तुष्टुषितम कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म फलम, कर्मकांड में विहित जो प्रशंसा करना जिसको इष्ट है, कर्मकांड में विहित उपासना और कर्म का जो फल प्राजापत्य लक्षणम, प्रजापति स्वरूप प्राप्त करना है, वह प्राजापत्य स्थान प्राप्त करना, नैव तत् संसार विषयम अतिक्रामत, वो संसार विषय को अतिक्रमण नहीं किया उसने, संसार के भीतर ही है वो प्राजापत्य स्थान। इति इमम अर्थम प्रदर्शन आह, इसी विषय को दिखाते हुए श्रुति आह, श्रुति कहती है, सो विभेद बोलती है, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। टिप्पणियां 2-3-4-2 में कहते हैं, कर्म प्रधानम तृतीय ब्राह्मण भी कर्मकांड शब्दितम, पूर्व जो ब्राह्मण था ना उद्गित ब्राह्मण, वो भी कर्मकांड कर्म प्रधान है, वहां भी ज्योतिषोम कर्म में उपासना होनी है, वहां कर्म प्रधान है वो भी, तो कर्म प्रधान जो तृतीय ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण है वो भी कर्मकांड के भीतर ही आ जाता है, पूर्व ब्राह्मण भी कर्मकांड के भीतर ही आता है, ज्योतिषोम यज्ञ होगा उसी में उद्गान उद्गित उपासना होनी है, वो भी कर्मकांड के भीतर ही है। तो ये जो बड़ा फल मिलता है वैदिक उपासना और वैदिक कर्म समुच्चय करने से, जो हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति होती है ना, वो स्थान संसार से बाहर नहीं है, यहां श्रुति बोलना चाहती है। क्यों? यदि संसार से बाहर होता तो डरता नहीं था प्रजापति को, सो विभेद, वो प्रजापति डर गया, कहते इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया है फिर भी डरा हुआ है वो, तो संसार के भीतर बाहर नहीं, यही कहना है। 3 नंबर का नई वैति, नैव के ऊपर कहते हैं, नैव तत् संसार विषम अतिक्रामत, यही है नैव। ननु ज्ञान कर्म अभ्याम आप्त सूत्रत्वात् अशेष अनर्थ दोस्तेर न सौत्रम फलम संसारांतर्गतम इति आशंका समाधदुर भारती के, कहते हैं देखो पूर्वादी शंका करता महाराज, कर्म और उपासना का दोनों के द्वारा, दोनों के माध्यम से जो प्राप्त सूत्र सूत्रत्व स्थान है, माने प्रजापति स्वरूप स्थान प्राप्त किया, प्रजापत्य स्थान है, उपासना और कर्म के फलस्वरूप है, वो समुच्चय के फलस्वरूप है। ज्ञान कर्म, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म के भ्याम ये दोनों के द्वारा आप तो माने प्राप्त सूत्रत्वाद, वो सूत्रत्व पद प्राप्त है उसको जिसको, अशेष अनर्थ ध्वस्त, वो सूत्र स्थान कैसा है, संपूर्ण अनर्थों का ध्वस्ती का स्थान है, ध्वस्त होने से कोई अनर्थ नहीं रहा उसके पास, ध्वस्त होने से न सौत्रम फलम संसार अंतर्गतम, जो सूत्र भाव को प्राप्त होना फल संसार के अंतर्गत नहीं है, ऐसी पूर्वादि की शंका, मीमांसकों की शंका हो गई। उसके उत्तर में वार्तिकार समाधान देते हैं, सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यग याथात्म विज्ञान विरहाद अन्य साधन यावत किंचित फलम नाद सर्वानर्थ निवृत्त निरस्तातिशयम कर्म ज्ञानम चाप्याति बालवत यतो विभेद अविद्यावान अतो सा भस्मदाधिवत नह्य विद्या मनादाय वस्तु याथात्म संश्रयात कश्चित विभेद तेना विद्वान प्रजापति प्रत्यग याथात्म विद्यैव निशेष पुरुषार्थकृत इत्ते तद प्रतिपत्त्यर्थम विराट स्थानस्य कुत्सनम। ये कहते हैं जो विराट पद की प्राप्ति हो निंदित स्थान है, ये कहते हैं क्या निंदा की है, सो विभेद करके श्रुति ने निंदा किया, ये बोलना चाहते कैसे, प्रत्येक यथात्म विज्ञान विरहात, प्रत्येक यथार्थ ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान का अभाव होने से, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान को प्रत्येक यथार्थ ज्ञान बोलते हैं, यथात्म ज्ञान बोलते हैं, उसका अभाव होने से प्रत्येक यथार्थ विज्ञान विरहात, माने अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान का अभाव होने से, प्रजापति को ज्ञान अभी नहीं है मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, तो प्रत्येक यथात्म विज्ञान विरहात जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान को प्रत्येक यथात्म ज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान के अभाव होने से विरहात माने अभावात, अन्य साधन ही जो अन्य साधन के द्वारा यावत किंचित फलम नादह नादह सर्वानर्थवृत है, अन्य साधन के द्वारा जो कुछ भी फल मिलता हो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से जो फल मिलता है तो मोक्ष है, उसको छोड़ करके बाकी साधनों से जो कोई भी फल मिलता हो वह फल यावत किंचित फलम जो कुछ फल हो अदह वह फल अदह माने वह फल सर्वानर्थ निवृत्त है ना संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति के लिए नहीं होती वो फल नहीं होता संपूर्ण अनर्थ की निवृत्ति के लिए फल नहीं हो सकता जब तक जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान नहीं है अन्य साधनों के द्वारा जो कुछ ही फल मिले वो फल संपूर्ण अनर्थ ध्वस्ती के लिए नहीं होता एक बोल बाधिकार कह रहे हैं तो निरस्तातिशयम कर्म ज्ञानम चाप्यापि बालवत वो जो प्रजापति है माने इतने बड़े उपासना, सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ा कर्म करके आज प्रजापति भाव में कहा पहुंचा है वो। ज्योतिषोमादि कर्म किया, उद्गीत आदि उपासना किया, इतने बड़े कर्म उपासना समुच्चय करके आज प्रजापति भाव में पहुंचा हुआ वो भी कर्म चाहती। बालवत वो प्रजापति एक बच्चे जैसे रोता है वैसे रोया, सो विभेद डरा, जैसे बच्चा डरता है, छोटा बालक डरता है वैसे डरा, सो विभेद श्रुति बोल रही है वो भी डरा। अगर प्रत्येक यथार्थ ज्ञान होता तो डरता नहीं था, वो डरा, यही कहना है बालवत। यह तो अविभेद, जिससे कि डरा, जैसे बच्चा डरता है अकेले में उस प्रकार वो डरा, प्रजापति डरा, इतने बड़े साधन करके भी डरा। अविद्यावान, इसलिए अज्ञानी है वो, अविद्या वाला है वो, विद्या वाला नहीं है, अविद्यावान प्रजापति, अविद्या वाला है प्रजापति, अज्ञानी है वो प्रजापति। अतो असौ अस्मदादिवत, जैसे हम लोग हैं वैसे प्रजापति है, जैसे हम लोग संसारी हैं अभी, हाँ हम डरते हैं उसी प्रकार वो भी डरा, वो भी संसारी है। क्यों? प्रत्येक यथात्म ज्ञान नहीं है उसको, उसको भी नहीं है। अगर जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान होता तो नहीं डरता। क्यों? डरना किसके लिए होता है? शरीर आदि को लेकर के डरना होता है, ये कटे नहीं, जले नहीं, भीगे नहीं, सूखे नहीं, ये चार है डरने के साधन है। आत्मा निर्वैभ है, वो कटने वाला भी नहीं, भीगने वाला भी नहीं, जलने वाला भी नहीं, सूखने वाला भी नहीं, उसके लिए डरने की बात ही नहीं है। तो वो तो शरीर विशिष्ट भाव में है वो व्यक्ति, इसलिए डरा, अज्ञानी है अभी वो, इसलिए डरा। माने यहां पर यही है कि जब तक जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान नहीं है तब तक कितने भी बड़े साधन अन्य साधन करता हो, माने प्रजापति ने कम साधन है कि सबसे बड़ी उत्तम उपासना, उत्तम यज्ञ किया, ज्योतिषोमादि यज्ञ, उद्गीत उपासना आदि करके भी इतना बड़ा स्थान प्राप्त कर, आज वो डरा, एक बालक जैसे डरता है अकेले वैसे डरा, जो हमारे समान ही है वो, अज्ञानी है, यही कह रहे हैं, ज्ञानी नहीं है। नहीं अविद्याम अनादाय वस्तु यथात्म संश्रयात कश्चित विभेति, वस्तु यथात्म संश्रयात, वस्तु को यथार्थता को लेकर के अहम ब्रह्मास्मि होने पर अविद्याम अनादाय अज्ञान के सहारा लिए बिना कश्चित न विभेति, कोई भी व्यक्ति डरता नहीं अज्ञान को, अज्ञान के बिना, यदि वो डरा है तो अज्ञानी है प्रजापति, अज्ञानी है। विवेच अविवेच, वो डरा है वो, इसलिए तेरा अविद्वान प्रजापति, इसलिए अज्ञानी है प्रजापति, अविज्ञानी नहीं है। प्रत्येक यथात्म विद्यैव निशेष पुरुषार्थकृत, संपूर्ण पुरुषार्थों को करने वाली तो एक ही है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान। प्रत्येक यथात्म विद्यैव, प्रत्येक यथात्म जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य, वो जो विद्या है ऐक्य ज्ञान, वही निशेष पुरुषार्थकृत, संपूर्ण पुरुषार्थ को करने वाली तो वही है। इत्येतद् प्रतिपत्त्यर्थम विराटस्थानम से कुत्सिति कुत्सनम, इसी ज्ञान के लिए विराट के स्थान पद को कुत्सित किया, निंदा की है यहां, तो विभेद करके विराट पद के स्थान में को निंदा की श्रुति ने ये कहा। इसके टीका है भारती के, ज्ञानादि फलस्य प्रजापतेर न भयादि उत्तम तद हेतु अविद्याभावात इतिहास है। पूर्वादि बोलता है प्रजापति जो भाव बना किसका फल है? उपासना और कर्म का परिणाम है वो, ज्ञान माने है उपासना। ज्ञानादि फलस्य, ज्ञानादि का जो फल, आदि से लेना कर्म, उपासना और कर्म का जो फल है, फलस्वरूप जो प्रजापति, जो प्रजापति आज उसका फलस्वरूप है, पूर्व जन्म के उपासना कर्म के फलस्वरूप है उसका। न भयादि उत्तम, प्रजापति को भयादि होना ठीक नहीं। क्यों? तद हेतु अविद्याभावात, भय के कारण अज्ञान, अविद्या उसके अभाव है प्रजापति में, ये पूर्वादि की शंका हो गई। तो सिद्धांत कहते हैं निरस्त इत्यादि कहा, निरस्तादि स्वयं कर्म ज्ञानम चापि, सबसे उत्तम बहुत बड़े उपासना, बड़ी बहुत बड़ा कर्म करने पर भी अभी बालवत य तो अभिवेद, बच्चे के समान जो डरा हुआ इसके मतलब अज्ञानी है वो, ठीक है। तस्य च विद्यमानापि विद्या आरब्ध कर्म प्रतिबंधात् न सर्वात्मना अविद्याम निवर्तयति अधुनातन जीवन मुक्तवत इति भाव। तस्य वो प्रजापति यद्यपि ज्ञानी है, माने एक आधिकारिक पुरुष है वो, ज्ञान है उसको, होने पर भी विद्यमानापि विद्या, उसको विद्यमान होने पर भी विद्या विद्यमान है, आत्मज्ञान है उसको, जानता है होने पर भी, आरब्ध कर्म प्रतिबंधक, प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक है, अभी एक शरीर उसको लेना है, वहां कार्य करना है बैठ करके, आरब्ध कर्म प्रतिबंधात न सर्वात्मना अविद्याम निवृत्ति, संपूर्ण रूप से अविद्या की निवृत्ति नहीं करती, अभी कर्म प्रतिबंधक है, प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक पड़ा है। अधुनातन जीवन मुक्त मुक्तत्ववत कहा, आज के जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं ना उस प्रकार है, अज्ञान हटा हुआ है किंतु पूर्ण रूप से अज्ञान नहीं हटा है प्रजापति का, जैसे आज जीवन मुक्त होते हैं आज के दिन में, वो अज्ञानी तो नहीं कहते हैं किंतु कुछ अज्ञान रह जाता है तब से शरीर चल रहा है, इस प्रकार उसके भी प्रारब्ध कर्म शेष है, अभी शरीर है, इसके मतलब पूर्ण ज्ञानी नहीं है। विराजो भय हेतु अविद्या अस्तिति अनुमुखन होता, विराट का भय का कारण अविद्या है, यह अन्य रूप से कहा कथन कर विद्रेक मुखे रहा। विद्रेक मुख से कहते हैं कि जहां अज्ञान नहीं होगा वहां पर यह भी नहीं रहेगा, ये बोलना चाहते हैं। प्रात ये कहते हैं आगे प्रत्येक इत्यादि प्रत्येक यथार्थ विद्या निशेष पुरुषार्थ कृत यही बात कहा था, प्रत्येक यथार्थ ज्ञान जो होगा वही संपूर्ण पुरुषार्थ को करने वाली वही होती है। इत्येतत् प्रतिपत्त्यर्थम विराट स्थान सुकुशनम, इसी के ज्ञान के लिए विराट के पद के यह निंदा की गई कहा। इतना है, समय हो गया है, फिर करेंगे आगे, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।